این وندقا رادیو البرز ایران رادیو. رادیو البرز، بخش فارسی رادیو خارجیان شهر آهوس. رادیو البرز ایران رادیو. رادیو البرز، بخش فارسی رادیو خارجیان شهر آهوس. زمان پخش برنامه‌های رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8 تا 10 و نیم صبح و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 10 صبح.

پژوهش و آمارگیری که به عمل آورد اعلام داشتند. اینکه بعضی ها میگویند سیگار کشیدن باعث لاغری میشود یک شایعه بیش نیست، البته بیشتر ما به نوجوانانه، و این شایعه در جوانان و نوجوانان که مشکل وزن دارن یا اینکه از اضافه وزن هراس دارن باعث شده است که در سالهای اخیر یا تینیجری به سیگار کشیدن روی بیاورند. در این پژوهش که در آن 1700 دانش آموز نوجوان شرکت داشتند معلوم شد که نه اون که نوجوانانی که سیگاری وزنشون کم نشده، بلکه در 2 سال اولی که به سیگار روی آوردن حتی به وزنشون اضافه شده است. سیگار باعث می شود که چربی و کالری‌های بیشتری جذب بدن شود و همونطور که باعث می شود اشتیاق به خوردن سبزیجات و میوه‌جات در فرد کمتر شه و خلاصه این که بدن از اون فرم دلخواه خارج میشه. و خیلی از کسانی که به سیگار روی می آورن خیلی سریع این موضوع رو در می آورن و سریعا دوباره به ورزش پناه میبرن و متاسفانه خیلی هم این راه رو ادامه میدن. البته آمار نشون میده که سیگاری های بزرگسال حدوداً به طور نسبی 3 تا 5 کیلو وزنشون کمتر از بزرگسالهای غیر سیگاری است و دلیل آن هم همونطور که عرض کردن ممانعت رسیدن ویتامین ها و املای مفید به بدنه. خب این هم اطلاعات مفیدی بود که امیدوارم که هموطنهای نوجوانمون کمی و اونو مورد توجه قرار بدن. خبری دیگر از جوانان و نوجوان داریم. در یک آمارگیری که از گرویدن نوجوانها به حزبهای سیاسی به عمل آمد نشان می‌دهد که نوجوانان علاقه بیشتری به احزاب دست چپی در سالهای اخیر نشان دادند و عامل اصلی این گرایش هم بیشتر برای برابری و تساوی در جامعه بوده است و خیلی از نوجوانان در پی اون هستند که سیاست مشخصتری در قبال سیاست‌های لیبرالیسم تجربه کنند و به قول خیلی ها که می‌گویند دنبال راه دیگری جز راه آقای آناس فوگاسموسون نخست وزیر فعلی داماک هستند. آمار نشون میدهد که حزب SF با جذب کردن نوجوانان بیشتری محبوب در این حزب در میان نوجوانان است، با 48% افزایش عضوهای جوانان و نوجوانان در رده اول در میان نوجوانان قرار دارد و احزاب دست راستی از جمله ونستا به خصوص حزب کنسرواتیو با از دست دادن 41% از اعضای جوان و نوجوان خود در سال 2005 نسبت به سال 2000 بزرگترین بازنده این داستانه. اما در همین روابط نظر شما رو به مقاله جلب میکنم که با این عنوان بچه ها یا نوجوانان حزب دنس فولک پارتی را دست انداختن یا به بازی گرفتند. در یک آماری که از 900 بچه 8 تا 14 ساله به عمل آمد نشان میدهد که 1/3 این بچه ها تمایل به حزب دنس فولک پارتی را دارند. بچه ها در سن 8 سالگی تفاوت نخست وزیر سابق را نیز احساس می کنند و در این سن علاقه زیادی به حزب دنس فولک پارتی نشان می دهند و اون هم به خاطر اون است که نام این حزب با دنس فولک پارتی با دنسک شروع می شود. ولی همین که بچه ها کمی بزرگتر می شوند و به اهداف و سیاست این حزب پی می برند، علاقه اونها به این حزب یعنی حزب دنس فولک پارتی کمتر و کمتر می شود. جالب است که بدانید این آمار نشان می دهد که از نظر آگاهی های سیاسی هیچ فرقی ما بین بچه های مهاجرین و بچه های دانمارکی دیده نشده است و علاقه و آگاهی این بچه ها در این سن یکسان بوده است. در پی آرامی های دوشنبه گذشته در محله باغابغان که البته یک چیز تازه نیست که منجر به درگیری ما بین پلیس و جوانان خارجی شد، خبری بود که سرمقاله خیلی از روزنامه ها رو به خودش در هفته پیش اختصاص داده بود. در این درگیری چند ماشین پلیس صدمه دید و سنگ های بزرگی به طرف که خطر جانی داشت به طرف پلیس پرتاب شد که باعث نگرانی مسئولین شده است. پلیس با فراخواندن گروه های کمکی خلاصه بعد از چند ساعت و بازداشت چند نفر به این نارامی ها پایان بخشید. پلیس منطقه آقای لاسبو عقیده دارند که مواد مخدر یا توزیع مواد مخدر در محله باغابغان بخصوص در جلوی پمپ بنزین شل روبروی بازار عامل خیلی از مسائل و درگیری ها می باشد. تشکیل باندهای مواد مخدر از طرف نسل دوم مهاجرین در این منطقه یک مسئله جدی است که مسئولان با جدیت به این موضوع رو دنبال می کنند. ایشان اظهار داشتند که پلیس از چند وقت پیش سوءظن به معاملات مواد مخدر و تشکیل باندهای توزیع مواد مخدر در این منطقه دارند. این مسائل باعث نگرانی و ترس و وحشت خیلی از ساکنان این منطقه به خصوص مشتری های پمپ بنزین که خصوصا در موقع شب جرأت نزدیک شدن به این اماکن را ندارند. در همین رابطه آقای شهردار نیکولای وامن فرمودند این غیر قابل قبول است که شهرداری با تمام کوشش هایی که برای کمک کردن به این منطقه باغبان و حفظ امنیت منطقه می کنند یک عده جوان که خوشبختانه تعداد اونها هم زیاد نیست باعث زحمت آشوب سر و صدا در این منطقه می شوند و هرچه سریعتر از مسئولین خواست که جلوی این نارامی ها را بگیرند. آقای کارل هلگو مسئول تاکسی موتور یعنی شرکت تاکسی رانی تاکسی موتور عقیده دارند که با نصب کردن دوربین در تاکسی ها باعث حفاظت و امنیت بیشتری برای راننده های تاکسی خواهد شد. ایشان اضافه کردند در پی حوادثی که در سالهای اخیر برای راننده های تاکسی پیش آمده است این دوربین می تواند که جلوی خیلی از حوادث را بگیرد. این دوربین به طور اوتوماتیک از هر مشتری که قدم به داخل تاکسی می‌گذارد چند عکس برمی‌دارد و این دوربین در تاریکی محض هم قادر به عکس برداری است. راننده‌ها می‌توانند دوربین مزبور رو در موقع احساس خطر فعال‌تر هم بکنند، یعنی به طور مداوم عکس برداری از طرف. در سال اخیر خیلی از راننده‌های تاکسی مورد اهانت و ضرب و شتم بعضی از مشتری‌های ناجور یا مست قرار گرفتند و حتی چندین راننده در این حوادث جان خودشون رو از دست دادن و پلیس در خیلی از موارد نتونسته که ضاربین یا قاتلین رو پیدا بکنه. در هفته گذشته دادگاه مردی رو با تهدید آقای سیاستمدار آقای فلیمینگ کروسون که ایشون مسئول فرهنگ هستند، کلتور قلمن هستند، به 60 روز زندان محکوم کرد. در روز 5 فوریه سال جدید موقعی که آقای فلیمینگ کروسون با همراه همسرشون در اتوبوس شهری مورد مزاحمت و تهدید فرد مزبور قرار گرفت. فرد مزبور که از سیستم بسیار ناراضی بود و تمام گرفتاری‌های زندگی خودشون نتیجه سیستم بد می‌دانسته و تا به حال مزاحم بعضی از سیاستمدارا و مسئولین شده بود و قبلا هم از طرف پلیس بهشون هشدار داده شده بودن که مزاحم مسئولین نباید بشن، ولی ایشون گویا به این مسئله گوش نکردن. البته در سالهای اخیر این نوع مزاحمت‌ها و خشونت‌ها به صورت در حال افزایشه. فقط در سال 2004 73 فقره تهدید و خشونت در مهد کودک‌ها به مدارس دیده شده که بخصوص در محله‌هایی که مثل مسائل اجتماعی در اون زیاد دیده میشه، از جمله قوسن‌های باغبان و هرسوانگ. در سال 2004 هم آقای جان لوسون سوسیل شیف اون زمان در خانه خود مورد ضرب و شتم یک مرد 46 ساله قرار گرفت که ایشان هم از سیستم و آقای لوسون هم بسیار ناراضی بودند. و زیاد شدن این حوادث باعث شده که مسئولان توجه بیشتری برای جلوگیری از این نوع خشونت ها بکنند. آقای گت بیاگو سوسیل قویمن در این مورد گفتن که باید هرچی سریعتر جلو این حوادث گرفته بشه و سختگیری های شدیدتری در این مورد خواسته. این هم خبری بود راجع به مزاحمت هایی که برای سیاستمدارها و مسئولین شهر بعضی ایجاد می کنن. اما در پایان این برنامه امروز نظر شما رو جلب می کنم به یک خبر بسیار مهم و دوباره عرض می کنم بسیار مهم، امیدوارم همه هموطنان عزیز اونو جدی بگیرن. در اول ماه آپریل امسال قانونی به نام این نیو شانس تیل یا فرصتی برای همه به اجرا درآمد. هدف از این قانون فعال کردن یا مجبور کردن بیستنس بگیرها مفعول است و بازگشت اونها به بازار کار. این قانون که شامل پاراگراف های بسیار زیاد می باشد که ما به مهمترین اونها خواهیم پرداخت و اون هم قانون 300 ساعت کار در 2 سال می باشه. طبق این قانون کسانی که کنتنت یلد میگیرن اگر در 2 سال 300 ساعت کار نکنن بیستنس یلد اونها یا کنتنت یلد اونها به طور کامل قطع خواهد شد. البته به نظر خیلی ها از جمله بنده این قانون باعث میشه که یک آدمای تمهل هم که علاقه به کار ندارن مجبور شدن که دوباره سراغ کار باشن. این قانون شامل خانواده هایی است که هر دو فرد بزرگسال یا زوج این خانواده کنتنت یلد میگیرند. اگر این دو نفر این 300 ساعت خودشونو در 2 سال آینده پر نکنن کنتنت یلد اونها به طول قطع خواهد شد، یعنی طرف یعنی این خانواده 11625 کرون در ماه از دست میده، که البته این مبلغ یعنی 11625 کرون میتونه تأثیرات بسیار زیادی روی اقتصاد خانواده بگذاره. روز چهارشنبه این موضوع در شورای شهر به بحث و گفتگو گذاشته شد و بنده هم از طرف سوسیال دموکرات ها مسئول این پرونده هستم و بنده در سخنرانی خود در شورای شهر عواقب بد اجتماعی و اقتصادی را که برای خیلی از خانواده ها به خصوص خانواده مهاجرون میتونه داشته باشه به مسئولین گوشزد کردم و خواستار رسیدگی و برنامه‌ریزی بهتری از طرف شهرداری برای این افراد هستم. طبق قانون شهرداری فقط میتونه به افراد اخطار بده یا اینکه به این افراد در راجع به اینکه چطور از اینترنت برای یافتن کار استفاده بکنند کورسی بذاره یا اطلاعات مفید در اختیار اونها بذاره. حال این افراد که مدت‌ها از بازار کار به دور بودند و نتوانستند کار پیدا کنند، شهرداری به این امور توجهی نداره. طبق این قانون هر ساله البته این قانون هر ساله مورد رسیدگی بررسی قرار میگیره، یعنی این که در آپریل سال 2007 که 12 ماه از تصویب این قانون گذشته، کسانی که 150 ساعت کار نکرده باشند مشمول این جریمه خواهند شد. در ماه جاری گمان میره که اخطاریهای از افراد یک اخطاریه از طرف شهرداری دریافت کنند، که من امیدوارم هموطنان ما هم اگر این اخطاریه را از طرف شهرداری دریافت کرده اونو جدی بگیرن و به شهرداری مراجعه کرده و در صدد پیدا کردن کار باشند. همانطور که عرض کردم، بنده در سخنرانی خودم در روز چهارشنبه اعلام کردم که ما سوسیال دموکرات ها نگرانی از آن داریم که خیلی از این افراد موفق نشوند که کارفرمایی پیدا کنند که کار به اونها بدهد، چون خیلی از این افراد به علت چاقی یا داشتن بچه های معدود یا مشکلات زیاد خانواده اجتماعی روحی از بازار کار دور بودند و الان دوباره بعد از سالها بخوان یک باره در عرض یک مدت به این مدت کوتاه به بازار کار برگردن میتونه مشکل باشه برای خیلی از این عزیزان، که باید به این امر رسیدگی بشه. و اون موقعی که و حدوداً 8 ماه دیگر بسیار از این شهروندان که بیستنس میگیرن احتمال زیاد میتونه بیستنس اونا یک بار قطع بشه و این میتونه مسائل اجتماعی و پیامدهای زیادی رو برای خیلی از این خانواده داشته باشه، از جمله خلافکاری، کارهای سیاه و مسائل زیاد زیاد زیاد دیگه. و دوستانی که علاقه داشته باشند به شنیدن سخنرانی و نظریات بنده در مورد این پرونده شورای شهر، می توانند به سایت شهرداری شورای شهر قسمت صدا مراجعه کرده و جلسه روز 3 آگوست شورای شهر رو باز کرده و پرونده شماره 17 رو باز کنند، که البته تمام سخنرانی که در شورای شهر میشه در این سایت خبری شهرداری ضبط شده و شهروندان میتونن بعداً از اونها استفاده کنن. پس یک بار دیگه از هموطنان عزیز خواهش میکنم که توجه داشته باشند. این قانون در ماهای آینده میتونه مشکل ساز، مشکلات اجتماعی و اقتصادی بسیار جدی برای خیلی ها به وجود بیاره. اما سریعا میپردازیم به یک سوالی که یک دوست عزیزی مدت ها بود از ما پرسیده بود، اما سریعا امروز به اون جواب میدیم. ایشون پرسیده بودن، سوال داشتن درباره عقد در شهرداری آغوس به چه شکلی انجام میگیره و نحوه ازدواج در شهرداری شهر آغوس. پرسیده بودم، باید به این دوست عزیز جواب بدم که بله، در شهرداری شهر آغوس کسایی که حتی میتونن شهروند خارجی باشن، یعنی در فرانسه زندگی میکنن، به راحتی میتونن در شهرداری شهر آغوس ازدواج بکنند و مشکل خاصی هم نداره و حتی ایشون اگه بخوان میتونن از کسایی که عضو شورای شهر هستن به عنوان عاقد هم استفاده بکنن. این اگر دوستای ایرانی اگر بخوان بر فرض یک ایرانی عاقدشون باشه، خب خوشبختانه این مسائل هم اینجا هست. و سه شرط هست، البته شرط اول اون که سیویل استنس اتست باید با خودشون میارن، این که مدرک این که ایشون مجرد هنوز هستن، این مدرک باید از جایی که در اون زندگی میکنن تهیه بشه، یعنی اگر این دوستان از در فرانسه زندگی میکنن باید از شهرداری که در اون شهر در فرانسه زندگی میکنن این مدرک رو بیارن. بعد مبلغ 500 کرون هم بابت هزینه است که باید این مبلغ هم پرداخته بشه. و اینکه یک آدرس موقتی هم در شهر آغوز که میتونه آدرس یک هتل هم باشه باید اینا به شهرداری بدن. و چهارم اینکه باید در یک وقت خوب وقت بگیرن که برای عقد برن خودشون آماده بکنن. و شهرداری شهر آغوز مدرک پزشکی هم جزء چی میگن مدارک مورد لازم نیست. یعنی اینکه کسایی که میخوان در شهر ازدواج بکنن مثل خیلی از شهرداری تو اروپا که مسائل پزشکی رو میخوان تو شهرداری این مسئله وجود نداره. خب امیدوارم که هفته خوبی داشته باشین و از هفته جشن یا فستیوال هم استفاده بکنین تا هفته های دیگه. خدا رو به شما رو به همه عزیزان رو به همه به خدا میسپارم. آن چشم جادو را بگو، آن شاه خوشخو را بگو، مستم سلامت می کنم، مستم سلامت می کنم، مستم سلامت می کنم، مستم سلامت می کنم. دوازده دقیقه بامداد هست، تا ساعت 11 همچنان میزبان شما شنوندگان همیشه همراه رادیو البرز هستیم. همکنون روی خط تلفن آقای رسول طباطبایی هستند تا گفتار ادبی این هفته را به سمع حضور شما برسونند. من ضمن سلام و صبح بخیر میگم آقای رسول طباطبایی، بفرمایید. سلام، صبح بخیر. با سلام به تمام شنوندگان و هموطنان عزیز در آغوس و هومه. هفته گذشته به مناسبت سوم شهریور سالگرد درگذشت شادروان مهدی اخوان ثالث مطلبی بیان کردیم و امروز در مورد شادروان دکتر پرویز ناتلخانلری ادیب بزرگ ایران صحبت خواهیم کرد. یکم شهریور یعنی دو روز قبل از درگذشت مهدی اخوان ثالث مصادف است با 16 سالگرد درگذشت دکتر پرویز ناتلخانلری ادیب بزرگ ایران. پرویز ناتلخانلری در سال 1292 هجری شمسی در تهران جشن به جهان گشود. پس از تحصیلات ابتدایی از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران دکترای ادبیات فارسی را دریافت کرد و جزء 4-5 نفر اولی بود که به این درجه رسید. سپس در تهران در دانشگاه تهران به عنوان استادیار به کار مشغول شد و در سفری به فرانسه از دانشگاه پاریس به رشته تحصیل زبانشناسی ادامه داد و پس از آن به تهران بازگشت. شادروان ناتلخانلری همراه با شادروان دکتر ذبیح الله صفا در سال 1322 مجله سخن را نشر داد که تا سال 1357 ادامه یافت. در این مدت 35 سال آثار شاعران و نویسندگان جوان که امروز از نام‌آوران ادب پارسی‌اند نشر داد و باعث تشویق آنان گردید. در حوزه ترجمه آثاری از نویسندگان متفاوت از جمله پوشکین به فارسی ترجمه نمود و داستان سمک عیار را در 6 جلد تصحیح و منتشر کرد. دکتر پرویز ناتلخانلری مدتی کوتاه در دولت اسدالله علم به عنوان وزیر فرهنگ مشغول به کار شد و سپس در اوائل سالهای 40 امور سیاسی را کنار گذاشت و به تأسیس بنیاد فرهنگ ایران پرداخت. در این بنیاد با همکاری یاران و دوستانش از جمله شاهزوان سعیدی سیرجانی به نشر و تصحیح بیش از 300 اثر متون ادبی پرداخت. قابل توجه است که اولین بار پیشنهاد تشکیل سپاه دانش که امروزه به نام سرباز معلم خوانده می شود توسط پرویز ناصرخانلری داده شد، اگرچه به نام دیگران تمام گردید. لازم به تذکر است که در یک برنامه 5-6 دقیقه‌ای نمیتوان درباره شادروان ناتل خانلری و خدمات او به فرهنگ و ادب ایران زمین صحبت نمود. باشد که در برنامه دیگر مفصل‌تر به این مهم بپردازیم. دکتر ناتل خانلری دو مرتبه دیوان حافظ را تصحیح و از روی قدیمی ترین نسخ انتشار داد. وی مؤسسه فرانکلین را، چاپخانه فرانکلین را تأسیس کرد و در نشر و چاپ آثار بزرگ فارسی نقش بزرگی را ایفا نمود. شاهزوان خانلری گاهی شعر می گفت و معروف ترین اثرش شعر عقاب است که در سال 1321 سروده و آن را به زنده یاد صادق هدایت تقدیم کرده. اکنون شعر عقاب اثر این پژوهشگر ستور گرده به فارسی را به سمتان میرسانیم. عقاب. گویند زاغ 300 سال بزید و گاه سال عمرش از این نیز در گذرد. عقاب را 30 سال عمر بیش نباشد. گشت غمناک دل و جان عقاب، چو از او دور شد ایام شباب. دید چش دور به انجام رسید، آفتابش به لب بام رسید. باید از هستی دل برگیرد، ره سوی کشور دیگر گیرد. خواست تا چاره ناچار کند، داروی جوید و در کار کند. صبحگاهی ز پی چاره کار، گشت بر باد سبک سیر سوار. گله آهنگ چرا داشت به دشت، ناگه از وحشت پر ولوله گشت. وان شبان بین زده دلنگران، شد پی بره نوزاد روان. کفت در دامن خاری آویخت، مار پیچید و به سوراخ گریخت. آهو استاد و نگه کرد و رمید، دشت را خط قواری بچشید. لیک صیاد سر دیگر داشت، سید را فارق آزاد گذاشت. چاره من نکاری تغییر، زنده را دل نشود از جان سیر. سید هر روز به چنگ آمد زود، مگر آن روز که صیاد نبود. آشیان داشت در آن دامن دشت، زاغکی زشت و بدنداب و پلش. سنگ ها از کف طفلان خورده، جان ز صد گونه بلا در برده. سال ها زیست افزون ز شمار، شکم آکنده ز گند و مردار. بر سر شاخ ورا دید عقاب، ز آسمان سوی زمین شد به شتاب. گفت چه دیده ز ما بس بیداد، با تو امروز مرا کار افتاد. مشکلی دارم اگر بکشایی، بکنم هرچه تو می فرمایی. گفت ما بنده درگاه تو این، تا چه هستیم هواخواه تو این. بنده آماده، بگو فرمان چیست. جان به راه تو سپارم، جان چیست. دل چو در خدمت تو شاد کنم، ننگم آید که به جان یاد کنم. این همه گفت ولی با دل خیش، گفتگویی دگر آورد این ستمکار قوی پنج کنون، از نیاز است چون این زار و زبون. لیک ناگه چو غضبناک شود، زو حساب من و جان پاک شود. دوستی را چو نباشد بنیاد، حد را باید از دست نداد. در دل خیش چو این رأی گزید، پر زد و دور ترک جای گذید. زار و افسرده چنین گفت عقاب، که مرا عمر حبابی براب. راست است این که مرا تیز تره، لیک پرواز زمان تیز تره. من گذشتم به شتاب از در و دشت، بشه تا بیام از من بگذرد. گرچه از عمر دل سیری نیست، مرگ می آید و تدبیری نیست. من و این شهپر و این شوکت و جاه، عمرم از چیست بدین حد کوتاه؟ تو بدین قامت و بال ناساز، به چه فن یافته ای عمر درا؟ پدرم از پدر خیش شنید، که یکی زاغ سیه روی پلید، به دو صد حیله به هنگام شکار، صد ره از چنگش کرده است فرار. پدرم نیز به تو دست نیافت، تا به منزلگه جاوید شتافت. لیک هنگام دم باز پسین، چون تو بر شاه شدی جای گذین، از سر حسرت با من فرمود، که این همان زاغ پلید است که بود. عمر من نیز به یغما رفته است، یک گل از صد گل تو نشکفته است. چیست سرمایه این عمر دراز؟ راز اینجاست تو بگشا این راز. عقاب از کلا از زاغ می خواهد، که راز کهنسالی او را بیان کند. زاغ گفت ار تو در این تدبیری، عهد کن تا سخنم بپذیری. عمرتان گرچه پذیرد کم و کاست، دیگری را چه کنه چین ز شماست. زاسمان هیچ نیایید فرود، آخر از این همه پرواز چه سود. پدر من که پس از 300 کان اندرز بود و دانش و پند، بارها گفت که بر چرخ اخیر، بادها راست فراوان تأثیر. بادها چزده بر خاک وزند، تن و جان را نرسانند گزند. هرچه از خاک شوی بالاتر، باد را بیش گزند است و زرد. تا بدان جا که بر اوج افلاک، آیت مرگ شود پیک هلاک. ما از آن سال بسی یافته این، که از بلندی رخ برتافته این. زاغ را میل کند دل به نشیب، عمر بسیارش از آن گشته نصیب. دیگر این خاصیت مردار است، دیگر این خاصیت مردار است، عمر مردار خوران بسیار است. جند و مردار به این درمان است، چاره رنج تو زان آسان است. خیز از این بیش ره چرخ مپوش، طعمه خیش بر افلاک مجوی. ناودان جاگهی سخت نکوست، به از آن کنج حیات و لب

سحر نان سر کن داغ مرا تازه تر کن زاه شرر با این قفص را برشکن و چهار دقیقه به پایان برنامه رادیو البرز نزدیک شدیم. مهمان هفته آینده آقای نعمت هوشمند هستند، در همین ساعت در استودیو رادیو البرز تشریف خواهند آورد و در رابطه با پروژه خودشون صحبت خواهند کرد. اما هم اکنون در استودیو رادیو البرز سرکار خانم تینا شاسوند بغدادی هستند. ما ازشون دعوت کردیم که تشریف بیارن استودیو رادیو البرز در رابطه با پروژه آهوس غرب آهوس، در رابطه با اشتغال خانمایی که کمک مالی از شهرداری آهوس دریافت میکنن و یا از اکسه اتحادیهشون حقوق میگیرن، بخوان کارهای آزاد یا سلستندی اقدام بکنن. سرکار خانم تینا شاسوند بغدادی حتما بهشون کمک میکنن. خانم تینا بغدادی سلام و صبح بخیر میگم. محبت کردین تشریف آوردین به رادیو البرز، در خدمتتون هستیم، بفرمایید. با عرض سلام و خسته نباشی خدمت شما آقای شکری و شنوندگان عزیز، من همونجوری که فرمودید از شرکت نوویک میام و شرکت نوویک در حال حاضر یک پروژه جدیدی داره برای خانم‌های خارجی، برای خانم‌هایی که دوست دارن روپای خودشون وایستن و دوست دارن از این به قول معروف سرویس سوستیم دانمارکی بیان بیرون. همونجور که دفعه قبلم راجع بهش صحبت کرده بودیم، این پروژه خیلی با موفقیت انجام شده و در حال حاضر 21 نفر از خانم‌های خارجی به من مراجعه کردن و همه راضی بودن و شرکت ما تونسته کمک بزرگی بهشون بکنه. و به همین مناسبت ما یه کنفرانس داریم 17 سپتامبر 2006 از ساعت 12 تا 4 بعد از ظهر در گل قبسینن که آدرسش هستش گولگونسوای 80 ایبقابغان. این کنفرانس مجانی هستش. برای باز کردن کنفرانس شهرداری آهوس آقای نیکولای وامن میان و برای یک خانومی هم هستن که از تلویزیون همه میشناسنشون، خانم کوافاریان، که ایشون خودشون هم سلستندی هستن و همین که ژورنالیست. و توی این مسه 12-13 تا از خانوم های خارجی که به قول معروف سلستندی هستن و برای خودشون کار میکنن اونجا میان و میشینن و با پرودکت هایی که کار میکنن و چجوری بوده که تا الان سلستندی شدن و برای ما توضیح میدن، برای خانوم هایی که دوست دارن بشنون. و در آخر هم دوباره این خانم ها میتونن اگر سوالی چیزی دارن من اونجا هستم از من بپرسن. خانم تینا بغدادی، شما گفتین که 21 نفر از خانم خارجی بله. به شما مراجعه کردن، آیا خانم های ایرانی هم از این تعداد بودن؟ بله، در حدود 6 نفرشون خانم های ایرانی بودن، بقیهشون خانم های سومالیایی و افغانی. این 6 نفر افرادی بودن که کمک مالی از شهرداری دریافت میکردن یا عضو اتحادیه بودن؟ نه، از شهرداری کمک بودن. شما در برنامه کنفرانسی که در ماه سپتامبر دارید برنامه جانبی دیگری هم دارید؟ منظوری که برنامه متنوعی که کنفرانس خالت خشک نباشه. بله، ما یه گروه رقص ایرانی خانم دیوا هستن که تشریف میارن که با گروه رقصشون میرقصن. یه گروه موزیک لبنانی هستش که میاد اونجا برنامه اجرا میکنه. بله، این دوتا هم هستش. آقایون هم تشریف میتونم؟ نه متاسفانه، فقط این کنفرانس برای خانم ها هستش. من از شما میخوام که شما رو تلفن، ایمیلتون، وبسایتتون و یا هر طریقی که برای شنوندگان راحت است که بتونم با شما تماس بگیرم معبد بزنم. فقط اجازه بدین قبل از اینکه من این وبسایت رو شماره تلفن رو بدم یه یادآوری بکنم که شرکت ما روزای دوشنبه از ساعت 10 تا 4 بعد از ظهر روز خانوما گذاشته به دلیل اینکه بازار بسته هستش، خانوما راحت تر بتونن بیان توی محوطه بازار. ما یه ورکشاپ داریم که خانوما میتونن هر سوالی و هر کمکی که احتیاج دارن ما اونجا هستیم و تشریف بیارن و ما بهشون کمک بکنیم. این کنفرانس چه مدت طول میکشه؟ مثلا چند ساعت؟ 4 ساعت هستش این کنفرانس و فکر میکنم که میتونیم اونم بگیم که اون روز خانوما هستش، چون فقط خانوما هستن و روز خوبی خواهد بود. این کنفرانس ورودیه داره که خانم؟ نه، مجانی هست. مجانی هست. ورودی نداره و در طول روز هم ناهاره میشه گفت مجانی داریم برای خانم ها و همونجوری که گفتم این پروگرام هایی که بود. حالا محبت بفرمایید شماره بله. تلفن وبسایت شرکت هستش www.nuvik.deco. بعد ایمیل خود من هست tina@nuvik.deco و موبایل من هست 40 352 741. خانم تینا بغدادی، اگر حرف ناتمامی هست در خدمتون هستیم و محبت کردیم که از این که قدم رنجی فرمودیم به استودیو رادیو الوار تشریف آوردید. متشکر. بعد یه چیز دیگه هم که بگم، خانم ها میتونن بچه های خودشون رو بیارن اونجا، دو تا پدگو هستن که از بچه ها مراقبت میکنن و این خانم ها راحت میتونن توی کنفرانس بنشینن. مرسی، متشکرم. خیلی سپاسگزارم از این که تشریف آوردید. مرسی. عزیزان شنونده، از اینکه محبت کردین به برنامه‌های رادیو البرز گوش فرار دادید بی‌نهایت سپاسگزاری می‌کنم. همچنین از همه همکارانم، از جمله سرکار خانم فیروزه، خانم گیلانی، آقای رضا طارمیان، آقای طباطبایی، مهندس کاتوزیان که زحمت کشیدن امروز ساعت 7 در استودیو رادیو البرز تشریف آوردن، همچنین مهمان برنامه ما خانم تینا بغدادی، بی نهایت سپاسگزاریم. امیدوارم هفته خوبی را در پیش داشته باشین. تا هفته ی آینده روز شنبه ساعت 8 بامداد با شما عزیزان خداحافظی میکنم. به علت اینکه امروز یه مقدار کاری در استودیو رادیو البرز داریم، زودتر از همیشه با شما خداحافظی میکنم. شاد و پیروز و تندرست باشید.